zdrowy ciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 5 maja. Jest 17. Wszystko, co wiedzieć powinniśmy, czyli przed nami serwis Trójki i Filip Jarek. Służby zapewniają, że mają pod kontrolą informacje na temat podróżnych, którzy przybyli w ostatnich dniach do Polski z państw, gdzie potwierdzono indyjską mutację koronawirusa. Po śmiertelnym wypadku są duże utrudnienia na obwodnicy Krakowa. Facebook nie zmienia zdania w sprawie Donalda Trumpa. Były prezydent Stanów Zjednoczonych wciąż nie może korzystać z serwisu. Służby zapewniają, że na bieżąco śledzą informacje o osobach, które dotarły do Polski z państw, w których występuje indyjska mutacja koronawirusa. Funkcjonariusze Straży Granicznej od 26 kwietnia ustalają osoby przylatujące do Polski z Indii i Brazylii, a ich dane przekazują Inspekcji Sanitarnej, poinformowała Anna Michalska z Komendy Głównej Straży. Jak dodała, dotychczas funkcjonariusze ustalili dane prawie 160 osób. W związku z nowym wariantem COVID-19 wczoraj szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że wszyscy przyjeżdżający do Polski z Brazylii, Indii i z RPA będą automatycznie poddawani kwarantannie bez możliwości zwolnienia testem wykonanym po przyjeździe. Ekspert dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w rozmowie z Trójką uspokajał, że dramatyczna sytuacja epidemiczna w Indiach wynika z wielkich problemów tamtejszej służby zdrowia, a nie nowego wariantu koronawirusa. Ta odmiana B1617 nie różni się zasadniczo tak bardzo od tych odmian brytyjskiej, starej chińskiej, czy odmian właśnie z Brazylii, czy RPA. Jak oglądamy te dramatyczne skądinąd obrazki z Indii, nie kojarzmy bezpośrednio z tą sytuacją. Tu każda odmiana koronawirusa w dużej ilości mogła i powoduje niestety na tym subkontynencie takie problemy. W Polsce potwierdzono do tej pory 16 przypadków indyjskiej mutacji koronawirusa w Katowicach i pod Warszawą. Według oficjalnych danych w Indiach ostatniej doby potwierdzono ponad 382 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 3800 osób. Teraz ważna informacja z dróg. Do śmiertelnego wypadku doszło na autostradzie A4 w okolicach Krakowa. Na obwodnicy miasta tworzą się wielokilometrowe korki. Drogowcy musieli zamknąć obwodnicę na pół godziny. Wcześniej ruch odbywał się tylko pasami awaryjnymi. Między węzłami Skawina i Kraków Południe ciężarówka uderzyła w filar wiaduktu. Zginęła jedna osoba, kierowca ciężarówki, mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży. Ziemia, którą przewoził, wysypała się na jezdnię, dodatkowo uszkadzając dwa samochody znajdujące się na przeciwległym pasie ruchu. Kierowca z samochodu ciężarowego był pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Niestety nie udało się go uratować. Poszkodowana została kobieta właśnie, która podróżowała samochodem osobowym w kierunku Katowic. Została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku. Jedną z branych pod uwagę wersji jest pęknięcie opony w ciężarówce. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. A najnowsze informacje z dróg znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców, dostępnym przez technologię DAB+, internet i aplikację mobilną. Teraz w tym serwisie rekordowa kara za nielegalne składowisko opon. Przedsiębiorca z powiatu słupskiego decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska ma zapłacić 270 tysięcy złotych. Urzędnicy nie mają wątpliwości, że swoją działalnością zagrażał środowisku naturalnemu. O szczegółach reporter Polskiego Radia Gdańsk Przemysław Woś. Postępowanie w tej sprawie inspektorzy prowadzili od listopada ubiegłego roku. Ustalono, że na terenie składowiska nielegalnie magazynowano ponad 900 metrów sześciennych zużytych opon. Przy ustalaniu wymiaru kary pod uwagę wzięto czas składowania opon oraz zagrożenie przeciwpożarowe i dla środowiska naturalnego. Kara administracyjna w wysokości 270 tysięcy złotych jest nieprawomocna. Ukarany przedsiębiorca może się odwołać do głównego inspektora ochrony środowiska. Wojewódzki inspektorat złożył w tej sprawie również zawiadomienie do prokuratury. Donald Trump nie wróci na razie na Facebooka. Powołana przez tę firmę zewnętrzna komisja nadzoru oceniła, że zawieszenie konta byłego prezydenta USA po szturmie na kongres 6 stycznia było uzasadnione. Komisja skrytykowała jednak sposób podjęcia tej decyzji przez kierownictwo Facebooka. Z Waszyngtonu Mark Wołkuski. 20-osobowa komisja złożona z dziennikarzy, prawników, ekspertów i działaczy na rzecz wolności słowa z różnych krajów uznała, że wpisy Donalda Trumpa na Facebooku i Instagramie z 6 stycznia stanowiły poważne naruszenie regulaminu tych platform. Komisja oceniła, że zablokowanie konta byłego prezydenta było uzasadnione ryzykiem sprowokowania przez niego dalszej przemocy. Między innymi poprzez stworzenie fałszywej narracji o skradzionych wyborach, wezwania do działania oraz późniejsze pochwały uczestników szturmu na kongres. Komisja skrytykowała jednak arbitralny charakter decyzji Facebooka oraz bezterminowy okres jej obowiązywania. Komisja poleciła kierownictwu Facebooka podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie statusu konta Donalda Trumpa w ciągu 6 miesięcy. Podkreśliła, że ewentualna kara powinna być czytelna i proporcjonalna oraz zgodna z zasadami stosowanymi wobec innych użytkowników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowa część serwisu Trójki, Norbert Michalak. Dziś wieczorem poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu na Stamford Bridge Chelsea zagra z Realem Madryt. Pierwsze spotkanie w Madrycie zakończyło się remisem 1-1. To, że w finale zagra Chelsea, a nie Real, przekonany jest trener The Blues Thomas Tuchel. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. Przyjechał do Londynu, by ratować sezon dla Chelsea. Od początku nie ukrywał. Chce trofeów od razu i jest naprawdę blisko. Trener Tuchel może dziś zabrać The Blues do pierwszego od 9 lat finału Champions League. The main lesson is that we can trust ourselves. Główna lekcja jest taka, że możemy mieć do siebie zaufanie. To nie jest przypadek, że znaleźliśmy się w półfinale. Możemy w siebie wierzyć. Zasługujemy, by tu być. Stać nas na występ godny tego poziomu. The Blues nie mogą dziś liczyć na Mateo Kovacicza. Wciąż nie wyleczył urazu, którego nabawił się w ćwierćfinale z Porto. Wraca za to Antonio Rudiger, którego zabrakło w ostatnim ligowym pojedynku z Fulham. Co ciekawe, w historii pojedynków Chelsea i Realu The Blues nigdy jeszcze nie zostali pokonani. Bilans: 2 remisy, 2 zwycięstwa. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ciekawie zatem zapowiada się dzisiejszy piłkarski wieczór. Początek meczu Chelsea-Real o 21:00. W finale czeka już Manchester City, który wyeliminował Paris Saint-Germain, wygrywając w 2 meczu 4-1. Zaległości nadrabia piłkarska Ekstraklasa. Dziś o 19:00 w zaległym meczu 23. kolejki Stal Mielec zmierzy się ze świeżo upieczonym zdobywcą Pucharu Polski, czyli Rakowem Częstochowa. Zespół prowadzony przez trenera Marka Papszuna w niedzielę w finale pokonał pierwszoligową Arkę Gdynia 2-1. Pewna tytułu mistrzowskiego jest Legia Warszawa, która prowadzi w ligowej tabeli z przewagą 9 punktów nad Pogonią Szczecin oraz 10 nad Rakowem. Stal zajmuje przedostatnie miejsce. Tym razem nie na ławce trenerskiej, a za kierownicą zasiądzie André Villas-Boas. Były trener piłkarzy m.in. FC Porto, Chelsea Londyn i Olympique Marsylia weźmie udział w rajdzie Portugalii, czwartej rundzie rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Co ciekawe, Portugalczyk pojedzie w kategorii WRC3. W tej klasie w ostatnim rajdzie Chorwacji triumfował Kajetan Kajetanowicz. Villas-Boas ma już doświadczenie w sportach motorowych. 3 lata temu uczestniczył w rajdzie Dakar. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. No to jeszcze nasz trójkowy serwis pogodowy. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu. W pierwszej połowie nocy możliwe także burze. Wiatr umiarkowany, okresami może być jednak dość silny. Jutro bez większych zmian. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i lokalnie występujące burze. Temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej nieco na północy i Podhalu 8-9 kresek. Wiatr umiarkowany, miejscami może jednak zawiewać dość silnie z południowego zachodu i z zachodu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi uzyskają Państwo podczas 24. pikniku naukowego. Piknik pod hasłem Klimat i my w tym roku w wersji online już 8 i 9 maja. Na wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki zapraszają Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie uda. Tylko tańczę. To Landry. Na zegarze 19 minut po godzinie 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, w której gościmy teraz pana Dominika Rozkruta, prezesa GUS-u, Głównego Urzędu Statystycznego. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Czy można powiedzieć, że jest pan naczelnym rachmistrzem albo głównym rachmistrzem? Głównym komisarzem spisowym, tak to nazywamy, ale no blisko. Tak. Rachmistrz wszystkich rachmistrzów. Dlaczego o tym mówię? Bo od wczoraj właśnie rozpoczęli pracę rachmistrze spisowi. No oni oczywiście nie będą chodzić po domach tak jak to kiedyś bywało. Będą dzwonić. Co trzeba zrobić, żeby rachmistrz spisowy do nas zadzwonił? No, my generalnie zaplanowaliśmy to w ten sposób, że będziemy starali się dzwonić do tych, którzy widzimy, że nie zrealizowali obowiązku spisowego przez internet. I do tej formy cały czas zachęcam jako do podstawowej, obowiązkowej. No, natomiast my oczywiście zachowujemy taką możliwość, że również w ten sposób telefoniczny będziemy się kontaktować. Jeżeli ktoś nie chciałby czekać, a nie chciałby skorzystać również z internetu, może zadzwonić na naszą infolinię, to jest, przypominam, 22 279 99 99, i tam poprosić o spisanie. I wtedy w taki sposób jakby na żądanie również możemy udzielić wywiadu telefonicznego tego spisowego. To oczywiście przypomnijmy w tym momencie, że głównym takim kanałem do spisywania się jest tak zwany samospis, czyli wchodzimy na stronę spis.gov.pl i tam otwieramy stosowną ankietę i wypełniamy. Natomiast jeśli wyobraźmy sobie taką sytuację, no, starsza osoba, nie internetowa, nie posłuchana, posługująca się internetem, ba, może nawet nie mająca internetu, musi zadzwonić do was pod ten numer, który jest również tam na tej stronie podany, i się zgłosić, że chciałaby się spisać. Tak, tak, zachęcamy do tego. Oczywiście my staramy się również taką osobę znaleźć i ewentualnie sami do niej zadzwonić, ale żeby nie czekać, żeby być może dokonać tego w wygodnym dla siebie momencie, no zachęcamy do tego, żeby skorzystać z tej infolinii spisowej. Tam możemy się dowiedzieć wszystkiego na temat spisu i również poprosić o wywiad spisowy. Jest to taka forma, no, dodatkowa dla tych, którzy rzeczywiście odczuwają jakąś uciążliwość, jeżeli chodzi o skorzystanie z internetu, być może nie mają odpowiedniego urządzenia albo pewne obawy z tym związane. Można również w taki sposób telefoniczny na ten jeden numer zadzwonić i to zorganizować. Panie prezesie, no to dobrze, to wyobraźmy sobie taki jeszcze bardziej skrajny przypadek. Nadal jest to starsza osoba, nieinternetowa, nie posługuje się internetem. Przecież ona może nawet nie wiedzieć o tym, że powinna się spisać, że musi się spisać właściwie, bo przecież przypomnijmy, to obowiązek. My staramy się tutaj dotrzeć z tą informacją no jak najszerzej. No, dzięki również Państwu jesteśmy teraz na antenie, ale taką podstawową informację wysyłaliśmy również w postaci listu, który miał dojść do wszystkich adresów w Polsce. My wiemy, że jeszcze w niektórych być może miejscach on jeszcze nie doszedł, ale generalnie wiemy, że już w większości ta akcja została zrealizowana. W tym liście no, ode mnie jako od prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jest jakby wyjaśniony dokładnie ten obowiązek spisowy i liczymy na to, że wszyscy nam się spiszą. Tak, wiem, i w tym liście, dziękuję bardzo, też dostałem. I w tym liście jest też ten wspomniany numer telefonu, pod który ewentualnie należy się zgłosić, żeby uzyskać pomoc rachmistrza spisowego, tę telefoniczną, teleankietę, tak ją nazwijmy. No dobrze, a teraz jeszcze wyobraźmy sobie w takim razie najbardziej skrajną sytuację, że taka starsza osoba no, nie ma internetu, niekoniecznie może nawet ma telefon. Oj, tutaj no rzeczywiście są to skrajne przypadki, ale faktycznie mogłyby zaistnieć. My oczywiście dysponujemy aparatem osobowo-mieszkaniowym, na podstawie którego zarządzamy realizacją spisu, i takie mieszkania, w których ten spis nie zostanie zrealizowany, będziemy identyfikować, no i później będziemy starali się nawiązywać jednak za wszelką cenę kontakt z tymi mieszkaniami, również korzystając z pośrednictwa naszych gminnych komisarzy spisowych, to są prezydenci, wójtowie, burmistrzowie, którzy na poziomie gminy organizują gminne biura spisowe, i tam też są takie sztaby zarządzania realizacją spisu, i one na pewno będą starały się również pomóc nam w dotarciu do takich osób. W przypadku osób na przykład z niepełnosprawnościami, takich osób też będziemy starali się wyszukać jak najwięcej i im w tym obowiązku spisowym dopomóc. No i co wtedy? I ten rachmistrz wtedy przyjdzie osobiście jednak do takiej osoby, która, jak mówię, nie ma telefonu na przykład? Halo? Halo? Panie prezesie, zadałem takie pytanie, czy wtedy ten rachmistrz jednak przyjdzie osobiście do takiej osoby, która nie ma telefonu? Halo? No, chyba się nie słyszymy. My pana słyszymy, panie prezesie. Spróbujemy w takim razie zadać to pytanie przy innej okazji. Naszym gościem był prezes GUS-u, pan dr Dominik Rozkrót. Dziękujemy bardzo. Na pewno spis powszechny, tu przypominam, to jest rzecz obowiązkowa. Będziemy do tego tematu w związku z tym jeszcze na pewno niejednokrotnie w Zapraszamy do Trójki wracać.

Proszę Państwa, Rada Polityki Pieniężnej debatuje dziś o stopach procentowych, od których zależy oprocentowanie naszych kredytów i depozytów. Czekamy na te decyzje już od pewnego czasu. Dyskusja jest zapewne bardzo gorąca, bo decyzji nadal nie ma. A tymczasem u nas pora na serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. PKP Intercity zapowiada inwestycje w tabor przystosowany do kolei dużych prędkości. Mówił o tym na kongresie 590 członek zarządu spółki Adam Laskowski. Będziemy chcieli przygotować postępowanie na dostawę 15 z opcją 8, czyli to będzie 23 elektrycznych zespołów trakcyjnych na 250 km na godzinę. Stajemy jakby w obliczu wyzwania, aby powiększyć naszą flotę taborową, szczególnie tych pojazdów high-speedowych. Chcemy ją zwiększyć ponad dwukrotnie do 2030 roku. Obecnie PKP Intercity ma 20 szybkich pociągów typu Pendolino. W pierwszych dniach maja na stacjach paliw nareszcie pojawiły się długo oczekiwane obniżki cen autogazu. Z najnowszego raportu ePetrol.pl wynika, że w skali tygodnia tankowanie LPG potaniało aż o 12 groszy. Dolar kosztuje 3,81 zł, euro 4,57, frank szwajcarski 4,17, funt brytyjski 5 zł i 30 groszy. 1 400 000 Polaków dostaje wynagrodzenia pod stołem, oszacował Polski Instytut Ekonomiczny. A my do tego tematu wrócimy za chwilę. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach. No to po prostu litość trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy braku własnej miłości plotki płodzi. Mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy, podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badyrek, a przed nią bierze baran. Przed nią bierze baranek, a nad nią lata motylek. Znów widzieli ją z jakimś chłopem, znów pojechała do Saint-Tropez, znów męczyła się, Boże drogi, znów na jachtach myła podłogi. Tylko czemu ręce ma białe? Chciałem zapytać, zapomniałem. Ciało kłoniąc, zginęła dłonią, wparła skronio skroń. Znów zapadłem w nią jak w toń. Thank you. dziewczyna pięknie się stara, kosi pieniądz ma jaguara. Trudno pracę z miłością zgodzić, rzadziej może do mnie przychodzić. Tylko pyta kryjąc rumieniec, czemu patrzę jak potępieniec, czemu skrzytam, kiedy się pyta czy ma ładny biust, czemu to czepiane z ust. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony barzyk, a przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. A przed nią bieży baranek, a nad nią lata motylek. Profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. 6% wynagrodzeń w Polsce jest wypłacanych pod stołem. Jak oszacował Polski Instytut Ekonomiczny, zjawisko to dotyczy niemal co trzeciej osoby zatrudnionej w mikrofirmach. Z pewnością to zjawisko jest w ogóle trudne do oszacowania, ale na początek chciałam panią spytać, jak pani ocenia te liczby? Czy one robią na pani wrażenie? No to jest duża skala i to są poważne konsekwencje gospodarcze, bo powoduje to ubytek dochodów podatkowych dla budżetu państwa, no ale także i składek na ubezpieczenie społeczne, na zdrowie. Autorzy podają, że w 2018 roku to jest 17 miliardów złotych, a prawie 12 miliardów z tytułu właśnie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i pozostałych systemów ubezpieczenia społecznego. To ma bardzo poważne skutki, jeżeli chodzi też o takie zniekształcenia na rynku, ponieważ niektóre firmy po prostu uzyskują nieuczciwą przewagę konkurencyjną, no a pewno czasami ta bezkarność zachęca też inne firmy dla takich działań. No i też ma to ten aspekt pracownika ubezpieczonego. Właśnie, chciałam zapytać, jaki to ma wpływ na przyszłe emerytury osób, które no, część wynagrodzenia dostają pod stołem albo całe, a przecież to wynagrodzenie jest niewidoczne dla ZUS-u. Oczywiście z punktu widzenia pracownika czy ubezpieczonego płacenie pod stołem oznacza duże ograniczenie jego ochrony socjalnej, przede wszystkim emerytalnej, ale także i w przypadku zasiłków chorobowych, macierzyńskich. Ma to bardzo duży wpływ także na wysokość emerytury, dlatego że nie odprowadza od tej części, którą otrzymuje pod stołem składek na ubezpieczenie emerytalne, a więc w ogóle one przecież nie są brane pod uwagę w kapitale emerytalnym. Składki trzeba gromadzić, one są waloryzowane, zanim dojdzie do przyznania i wypłaty emerytury, a więc są zwielokrotnione, jeżeli one są naprawdę na koncie ubezpieczonego. No i tutaj chyba jest też jeszcze taki drugi aspekt tego problemu, tak jak przedstawili autorzy raportu, że to dotyczy głównie osób młodych i o niskich zarobkach. No i oczywiście także w tych mikro i małych firmach, a więc im naprawdę będzie bardzo trudno wypracować nawet minimalną emeryturę, która w tej chwili po waloryzacji wynosi 1250 zł 88 groszy. Pani profesor, a niektórzy eksperci mówią, że nie dochodziłoby może do tego procederu, do tego zjawiska na tak dużą skalę, gdyby podatki i składki były u nas niższe. Zgodzi się pani z tym? To jest kwestia nawet nie tyle wysokości, ile kwestia też takiego podejścia bardziej, bym powiedziała, racjonalnego, jeżeli chodzi o podatki i składki. Mam tu na myśli problem obniżenia klinu podatkowego dla niskich dochodów. To by przyniosło bardzo pozytywne skutki zarówno w zakresie właśnie tej skali wypłat pod stołem i stanowiłoby uszczelnienie systemu, bo po prostu w ramach jednego zobowiązania byłyby naliczane i przekazywane zobowiązania składkowe oraz podatkowe i to są sprawdzone systemy, które upraszczają naliczanie, odprowadzanie i składek i podatków, a tym samym one preferują na pewno te osoby o niższych przychodach. Profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. I need you by my side. Black Eyes Blue, Corey Taylor. Za kwadrans 18. Reportaż w Trójce. Częściowo zawieszone połączenie lotnicze, testy na obecność koronawirusa, obowiązkowa kwarantanna, podróżowanie w pandemii nie należy do najłatwiejszych. Dlatego rok temu na Facebooku została założona grupa dyskusyjna pod nazwą Miłość to nie turystyka. Należy do niej blisko 50 tysięcy osób z całego świata, które w wyniku obostrzeń nie mogą spotkać się z ukochaną osobą, mieszkającą w innym kraju. Jak poradzić sobie z rozłąką, która trwa wiele miesięcy, a niekiedy nawet rok? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego Miłość na odległość. Chłopak siedzi 1000 kilometrów stąd, miał tu przylecieć, już nie mógł, tak, bo zostały zamknięte granice i też tak naprawdę nie wiemy, kiedy te granice z powrotem otworzą, więc też nie wiemy, kiedy się tak naprawdę zobaczymy i na tą sytuację nie mamy żadnego wpływu, bo ja nie poproszę premiera, a czy ja bym mogła do tej Estonii jednak polecieć tak, bo tęsknię, to nie jest moja wina. To jest po prostu rzecz, która jest z zewnątrz i ona mnie dotyka. Trzeba sobie z tym radzić, też nie ukrywać tego, że oho, ja teraz jestem super, bo nie wiem, kwarantanna, to w ogóle przeczytam milion książek i obejrzę milion filmów. Jest też czas na to, ale też nie oszukujmy się, no nie zawsze jest ekstra. Jest marzec 2020 roku. Od kilku tygodni trwa pandemia koronawirusa. Granice kraju są zamknięte. Urszula, mieszkanka Łodzi, opowiada mi o tęsknocie za swoim chłopakiem z Estonii, Martinem. Nie wiadomo, kiedy znów będą mogli spotkać się na żywo. Czasami sobie po prostu popłaczę, bo tak trzeba, coś tam sobie włączę, coś sobie przeczytam, albo po prostu sobie tłumaczę to. To jest rzecz, która nie zależy ode mnie. To, że ja będę się teraz, nie wiem, martwić i denerwować, to tego nie polepszy. No też jest różaniec, Pismo Święte, jest telefon do różnych osób, czy nawet jakaś tam wiadomość. Tak staram się po prostu sobie z tym radzić. W podobnej sytuacji są tysiące, jak nie miliony osób na całym świecie. W czerwcu na Facebooku zostaje utworzona grupa pod nazwą Miłość to nie turystyka. Po 11 miesiącach od jej założenia Grupa liczy blisko 50 tysięcy osób. Istnieje także forum dla osób, które mają partnera, partnerkę z Polski. Administratorką grupy jest Joanna z Warszawy, która w zeszłym roku poślubiła Amerykanina. Każdego dnia dochodzi naprawdę kilka nowych osób. Od Chin, po Brazylię, po Islandię, naprawdę wszyscy. Nie możemy podróżować w tym momencie. Koronawirus i epidemia tego zabrania, ale my pokazujemy, że miłość, że to, że ktoś jest z kogoś partnerem. My nie jeździmy po to, żeby sobie podróżować, żeby sobie odpocząć, tylko dlatego, żeby tę osobę zobaczyć. Były chociażby też takie przypadki, między innymi w Kanadzie i Wielkiej Brytanii, że byli partnerzy, którzy nie mogli zobaczyć drugiej osoby, która była chora na raka i praktycznie umierała. Drastyczne przypadki i bardzo ciężkie. Także staramy się sobie pomagać także i w takich wypadkach. Są różnego rodzaju wyjątki, które pozwalają na przykład na wjazd do Stanów. Jednym z takich wyjątków jest chociażby to, że jeśli jest się małżonkiem, na przykład obywatela, nawet rezydenta Stanów, to bez problemu się do tych Stanów wjedzie. Oczywiście teoretycznie wiadomo, że zawsze na granicy to oni decydują, czy ktoś wjedzie, czy nie. Kolejnym takim na przykład wyjątkiem jest kwarantanna w kilku miejscach poza Europą. Jest na kwarantannie ponad 14 dni, zazwyczaj 15 się na tej kwarantannie spędza i potem bez problemu także można wlecieć do Stanów, między innymi na Karaiby, tam Aruba, Meksyk. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Przeprowadziłaś się do Estonii. Tak. Śmiejemy się czasem, że szybko się przeprowadziłam, bo nie wiadomo było, kiedy granice będą zamknięte z powrotem. Tempo tych zmian i przeprowadzki, no to też nie oszukujmy się, ale pandemia też to jakby trochę nadała taki charakter, że to po prostu było szybciej niż gdzieś tam o tym rozmawialiśmy wcześniej, bo nie było wiadomo, jaka jest sytuacja. Pierwsze dwa tygodnie rozłąki były dla nas bardzo trudne. Nie wiedzieliśmy, jak sobie poradzić z tą sytuacją. Byliśmy jednak ze sobą połączeni przez internet niemal 24 godziny na dobę. Od wczesnego rana aż po moment, kiedy kładliśmy się spać. Zaczęliśmy razem pracować, chodzić na spacery. Pamiętam, że miałem włączony telefon, kiedy chodziłem po lesie, parku, a nawet w trakcie jazdy rowerem. Myślę, że z tej rozłąki wypłynęło dla naszej relacji także kilka dobrych rzeczy. Mieliśmy okazję dobrze się poznać, przekonać się, jak radzimy sobie w trudnej sytuacji. Zadbaliśmy o siebie nawzajem. Myślę, że to każdy musi po prostu znaleźć swój system. Na pewno nie każdy by tak chciał być cały czas gdzieś blisko i dostępny. To zależy po prostu, kto ma jakie potrzeby. To wszystko ma wpływ i osobowość, i charakter, i jak długo się z kimś jest, i na ile się już kogoś zna. Są różne komentarze, nie wiem, psychologów, ekspertów i tak dalej, ale to każdy po prostu musi znaleźć swój system i myślę, że to były 3 miesiące i ja się bardzo cieszę, że to były tylko 3 miesiące. Nie wiem, jakby było, gdyby było dłużej, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że po pewnym czasie taka sytuacja po prostu jest męcząca i człowiek po prostu może nie mieć siły, bo jest to mimo wszystko trudne. To nieważne, czy znam się długo, czy krótko, to jest po prostu tak bardzo męczące i to jest ogromne wyzwanie dla wszystkich. Opowiada Mariusz, geograf, glaciolog, mieszkający od kilkunastu lat w Maine. W Stanach Zjednoczonych. Jego rodzina, żona oraz dwoje dzieci mieszkają w Warszawie. Nie widzieli się już od ponad roku. Możemy być weteranami właśnie w tych długodystansowych związkach, ale no chyba kryzys może pojawić się wszędzie i trzeba mieć to na uwadze. I tak jak rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi, którzy są w podobnej sytuacji, tak jak ja, zawsze są zakręty, no nigdy nie jest tak, że jest zupełnie prosto i bez problemu. Mogłoby się wydawać, że taki kontakt jest codziennie i tak bywa, ale często jest tak, że po prostu każdy ucieka w swoją codzienność i praktycznie żyjemy od weekendu do weekendu. Dzieciaki są zajęte zdalną szkołą, żona tak samo zdalną pracą, ile może to też pracuje w biurze, ale chyba jest też tak, że później uciekamy trochę od tych takich kontaktów i takiego nękania się pytaniami, hej, cześć, co u ciebie słychać. Chyba bardziej zbieramy siły na takie dłuższe rozmowy, co kilkudniowe albo co weekendowe. Oczywiście jest krótka wymiana informacji, hej, jak dzieciaki, albo dzieciaki piszą, co u nich w szkole, albo co się wydarzyło, ale pewnie one tak samo szukają tego odpoczynku od ekranu, żeby po prostu za dużo czasu nie spędzać, bo już pewnie są zmęczone tym, ile czasu spędzają w szkole. Łączność przez komunikatory tak samo może być bardzo zgubna, bo po prostu często jedna linijka tekstu jest pozbawiona jakichkolwiek uczuć i emocji. To znaczy są uczucia, ale jest trudno wyrazić pełne emocje. Czasem odpowiadamy na pytanie w pośpiechu i rzucamy jedną linijkę między jednym a drugim spotkaniem. A z drugiej strony, jeśli ktoś nie widzi naszej twarzy, nawet takiego małego uśmiechu na twarzy, może zupełnie inaczej zinterpretować taką wiadomość. Pojawiają się, nie powiem, że pretensje, ale właśnie, a tak krótko odpowiedziałeś, no albo coś takiego. I jeśli jesteśmy w takim codziennym życiu, to jakieś takie drobne nieporozumienie przyszło, jak łatwo jest kogoś przytulić, uśmiechnąć się, powiedzieć, nie to miałem na myśli. A właśnie taki komunikator czasem chyba zapędza nas w taki kozi róg. Nie masz dla mnie czasu, albo właśnie odpowiadasz lakonicznie, pewnie jesteś zbyt zajęty, albo zajęta i to bywa zgubne. Czyli lepiej dzwonić niż pisać? Tak, lepiej dzwonić niż pisać, lepiej się widzieć, no oczywiście najlepiej to być ze sobą, jeśli to możliwe. Kiedy teraz pani spotka męża? Planujemy w lipcu. Myślę, że już teraz będzie tylko lepiej. Takie mamy przynajmniej wszyscy, taką mamy nadzieję. Cała moja rodzina się śmieje, że będziemy mieli co dzieciom opowiadać, jak to wyglądała nasza historia, jak to nie mogliśmy siebie zobaczyć i tak dalej. I że kiedyś na pewno wszyscy będziemy z tego śmiać. Nie wiem, czy się będę z tego śmiać, bo nadal się z tego nie śmieję. Ale myślę, że to będzie coś takiego, takie poczucie, że ta miłość zwyciężyła. Że ta miłość zwyciężyła i my się nie poddaliśmy temu czasowi i temu dystansowi. Także myślę, że to jest takie budujące wspomnienie zdecydowanie. Są to walki w wielu przypadkach i mamy takie szczęście, że mogliśmy w końcu się zobaczyć, ale dla tych, którzy nie mogą, my nadal walczymy. Love is not tourism Poland. Także zapraszamy na Facebooku, jeśli macie jakiś tam problem, jak najbardziej pomożemy. Zakochani, którym mimo pandemicznych utrudnień udało się spotkać na żywo, szczęśliwi wstawiają zdjęcia oraz filmy z lotnisk oraz dworców, często na drugim krańcu świata. Niektórzy z nich zdecydowali się wziąć ślub. Tak jak Argentynka Diana i jej narzeczony Jackson ze Stanów Zjednoczonych. Sakramentalne tak, powiedzieli przez internet. I now pronounce you a loving, caring couple in love as husband and wife. Congratulations! Congratulations, Diana. Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany Miłość na odległość. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym środowym wydaniu popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zofia Kruszewska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia do jutra. Odgłosu się wstrzymać.